18 wiersz. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Mam to na sercu, żeby dzisiaj mówić na temat krzyża. Ten temat się nam właściwie przez całe nasze życie wiary przewija. I taki temat już zapewne kiedyś był. Niemniej nie jest tak, że zawsze trzeba mówić coś, czego jeszcze nie było, ale trzeba sobie także przypominać wciąż na nowo pewne prawdy Słowa Bożego. Dlatego przypomnijmy sobie dzisiaj coś na temat krzyża. Ale też i to mamy tę świadomość, że właściwie wszystkiego nie sposób wypowiedzieć. Bo czy człowiek, który 50 lat jest w przełamaniu chleba i ma ten krzyż przed oczyma, czy on już zna wszystkie tajniki, czy głębie, głębokości krzyża? Zapewne nie. Jeśli w niebie jeszcze będziemy o tym mówić, to znaczy, że ciągle będzie jeszcze coś, co nie zostało odkryte lub też nie w pełni docenione. Faktem jest, że Bóg myślał o krzyżu od wieków, od wieczności. To trudno wskazać kiedy. We właściwym czasie Chrystus przyszedł na ten świat, ale to musiało być w sercu Boga od zawsze. Krzyż mówi nam o cierpieniu. Jest to narzędzie do wykonania najwyższego wymiaru kary. Coś jak dzisiaj może to być szubienica, czy też pistolet, czy też miecz, w zależności od kraju, w którym się to stosuje. W pewnym momencie historii rozpoczęto krzyżowanie. I stosowali to i Persowie, i Rzymianie, i jeszcze w innych rejonach. W Kartaginie także, kiedy był bunt Spartakusa, to 6 tysięcy, którzy brało w tym udział, ukrzyżowano za jednym razem. To jest znany przypadek historii. A więc to było sposób postępowania z buntownikami już wcześniej, zanim Pan Jezus został ukrzyżowany. Ale kiedy Dawid pisał Psalm 22, to tej metody zabijania jeszcze nie było w Izraelu, nie było to znane. Dlatego też to proroctwo z Psalmu 22 przewidzi ręce i nogi moje. Jest wyraźnie czymś, czego Dawid nie mógł za bardzo rozumieć. I dalej pisze, rozłączyły się kości moje. Oczywiście, kiedy człowiek jest smutny, czy cierpi, to nie znaczy, że kości mu wypadają ze stawów, ale to oznacza, że w czasie ukrzyżowania, kiedy wisi się ileś godzin w tak no, ekstremalnej pozycji, wtedy kości zaczynają się ze stawów wysuwać. I to jest stwierdzone, że tak się odbywa. Więc widzimy, że Bóg już to przepowiedział wcześniej i Chrystus wiedział, na co przychodzi i co go czeka. Czy nie mogło być innej metody? Oczywiście, kto może powiedzieć Bogu, mogłeś to zrobić inaczej. albo jakoś bardziej bezboleśnie. Zapewne gdyby była inna droga, to by to odbyło się inaczej. Ale jednak Bóg dla swego powodu, o którym być może dowiemy się właśnie, kiedy już tam będziemy, obmyślił taką, a nie inną metodę śmierci, oddania życia. I wszystko później ułożyło się zgodnie z proroctwami mówiącymi na ten temat. To, że patrzyli na Niego, chwycili się Jego widokiem i to, że akurat ci złoczyńcy wisieli po obu stronach, to spotkanie było przygotowane już przed wiekami, przepowiedziane przez proroka Izajasza w 53 rozdziale, że Jego mogiła była wśród bezbożnych. To nie był przypadek, że akurat ci bandyci znaleźli się tuż obok w zasięgu głosu Zbawiciela. To zupełnie wyjątkowy przypadek, że ten, patrząc tak ogólnie, najświętszy i najbardziej zepsuty spotkali się razem w jednym miejscu, w jednym czasie. I jeden z nich właśnie tę szansę, czy to zdarzenie w cudowny sposób wykorzystał. Mam na myśli to, że uwierzył, że ten, który wisi obok Niego na krzyżu, jest właścicielem nieba, jest Panem chwały. I mówi, wspomnij na mnie. I tak się też stało. I jest to człowiek, który otrzymał obietnicę, że będzie w niebie, kiedy jeszcze był na ziemi. Jeśli ktoś wam powie, że tego nie można wiedzieć na ziemi, czy się będzie w niebie, to powiedzcie, to nieprawda. Dlatego, że ten bandyta, który wisiał na krzyżu, wiedział o tym. Zanim odszedł do raju, Pan Jezus powiedział do niego, będziesz ze mną w raju. To był najszczęśliwszy bandyta na świecie. Dlaczego ukrzyżowanie? Dlatego, że w pełni pokazuje ohydę grzechu, kim jest człowiek. Też możemy się ładnie ubrać, czy się zaprezentować, czy używać elokwentnego języka, czy chlubić się dyplomami ukończenia szkół, to dalej pozostajemy grzesznikami. Człowiek od grzechu ucieka, nie nazywa go grzechem. Pewien reporter robił wywiad, chyba to było w Australii, taka sonda uliczna. Co pan myśli na temat grzechu? To jest ciekawe, że większość tych pytanych w pierwszym odruchu śmiała się. To taki temat, do którego poważnie się nie podchodzi. Czym jest grzech? Zabawne pytanie. Ale to w sercu grzesznika właśnie grzech jest czymś trywialnym, czymś, co właściwie do czego się nie przywiązuje wagi. Bo grzech jest grzechem tylko dlatego, że jest święty Bóg. Jeśli nie ma się pewności istnienia Boga, no to dlaczego mówić o grzechu? Bez Boga grzech nie istnieje. Bez Boga w ogóle nie ma dobra i zła. Grzech jest skutkiem odejścia od Boga. Dlatego grzesznik śmieje się z grzechu. Bo w ogóle nie widzi tego, że jest daleko od Boga. Że jest ślepy i goły. Tak jak to czytamy. I właśnie to jest tak z krzyżem, że jest to przejaw ohydy człowieka, grzesznika. Jest to dowód tego, jak poważnie to Bóg traktuje. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. Nie jest tylko nagana. Nie jest jakaś konsekwencja. Nie jest jakaś konsekwencja finansowa. Nie, zapłatą za grzech jest śmierć. Nie tylko śmierć fizyczna. Jest wieczna śmierć, czyli potępienie. Wieczne męki w jeziorze płonącym ogniem. Bez wyjścia. Czyli jest to bardzo poważne konsekwencje. To znaczy, że Bóg nie może przeoczyć grzechu, nie może tolerować grzechu. Grzech musi być osądzony. Nie można po prostu powiedzieć, wybaczam i na tym koniec. Gdyby tak było, to Chrystus nie musiałby umierać. Gdyby można było powiedzieć, Bóg by powiedział, ludzie, wybaczam. Byłby to taki akt łaski. Ale nie. Musiała być konsekwencja grzechu poniesiona. nie można było tego pozostawić bez kar. Taka jest Boża sprawiedliwość. I też to, co się stało na krzyżu, musi być przyjęte. Takie zdarzenie było może niecałe 200 lat temu w historii sądownictwa w Stanach Zjednoczonych, że pewien człowiek, który napadł na dyliżans pocztowy, zabił tego, który no, był tym urzędnikiem państwowym, okradł no, ten dyliżans, to potem został skazany na śmierć. I no, tak się zdarzyło, że akurat ówczesny prezydent, być może to był człowiek wierzący, napisał, że darowuje łaskę temu człowiekowi i tym samym jest on wolny. Ale był to pierwszy przypadek, nie wiem czy jedyny, ale pierwszy przypadek, kiedy ten człowiek, kiedy ten skazaniec odmówił przyjęcia łaski. Po prostu nie chciał być uwolniony. Być może był to honorowy grzesznik i uważał, że jest to poniżej jego godności, żeby ktoś mu coś darowywał. Jest to powód, dla którego ludzie nie chcą słuchać o krzyżu, ponieważ krzyż mówi, ktoś cierpiał za ciebie i teraz daje ci, lituje się nad tobą. Ludzie nie lubią tego. I ten człowiek odrzucił łaskę i wtedy sędzia, który no, tę sprawę bezpośrednio załatwiał, stwierdził, w takim razie, jeśli ktoś łaski nie przyjmuje, musi ponieść konsekwencje tego złego czynu. I został stracony, czyli powieszony. W prawie także angielskim jest tak, że to ze strony króla wychodzi ta łaska. Są tacy, którzy proszą o łaskę, ale jest też tak, że król sam ze siebie może chcieć okazać łaskę komuś, ale ta łaska musi być przyjęta. Jeśli ktoś powie, no dobrze, oto człowiek się pojawił, który umarł za mnie, za moje grzechy, no to w takim razie już jestem zbawiony. Nie, to tak nie jest. To trzeba przyjąć. Trzeba się bezpośrednio zwrócić. To nie jest tak, że to dzieje się bez mojej wiedzy i woli. I jakby automatycznie staje się czysty. Otóż potrzeba zwrócić się do tego, który tę łaskę daje. Trzeba ją przyjąć. I tak jest ze zbawieniem. Owszem, ofiara się dokonała i nikt nas o to nie pytał, ale teraz Słowo Boże wzywa nas do tego, żebyśmy pokutowali, zwrócili się do Pana Jezusa. Czyli mówiąc, jak to nieraz ewangeliści mówią, pod krzyż. W obrazowym sensie tak to jest. Potrzebujemy przyjść pod krzyż. Czyli stwierdzić, ten krzyż rzeczywiście był dla mnie, był słuszny. Tak jak ten złoczyńca powiedział, my słusznie cierpimy. I wyznać swoje grzechy, choć oczywiście my tylko odrobinę tego wiemy. Ale Duch Święty powoduje w nas to poczucie, że jesteśmy grzesznikami. I wtedy otrzymujemy to przebaczenie. Jest to rzeczywiście rzecz wyjątkowa i cudowna. I od tego momentu, kiedy ktoś uwierzy, to staje się człowiekiem zbawionym, usprawiedliwionym. Daje mu to miejsce w niebie, miejsce w rodzinie Bożej. Nie jesteśmy już sami. Jest to bardzo ciekawe, że Facebook ma miliard uczestników. Co siódmy człowiek na ziemi ma swoje konto na Facebooku. Nie mówię tego w sensie negatywnym, że jest to z góry złe, ale chodzi o to, że co siódmy człowiek jest w tym w jakiś sposób zaangażowany i to daje poczucie przynależności do jakiegoś grona. Ma się grono przyjaciół. Jeśli ktoś ma tych przyjaciół 100, 200, 500, jest to rzeczywiście znaczące. Jeśli ktoś ma 0, To bardzo źle świadczy o tym posiadaczu tego konta czy profilu. Nawet tak jest, czytałem ostatnio w Kościele Anglii, że promuje się Kościół jako miejsce, gdzie spotkasz ciekawe grono ludzi, trochę jak Facebook. Wejdziesz w pewne ciekawe grono, stanie się to dla Ciebie jakimś no, takim miejscem, gdzie będziesz mógł rozwijać swoje jakieś towarzyskie relacje. My wiemy, że jednak zbór jest czymś innym. Jest miejscem, gdzie są ci, którzy zostali wykupieni. Ci, którzy, za których Chrystus został ukrzyżowany i wręcz ci, którzy zostali ukrzyżowani. Ci, którzy mają relację z Bogiem. Są domownikami Boga. Oczywiście mamy też i domowników wiary. Nie jesteśmy sami. Ale to jest miejsce dla tych, którzy są ukrzyżowani. Jak to pisze sam Paweł, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. To znaczy, że ludzie wierzący to są ci, którzy zostali razem z Nim ukrzyżowani. Nasz stary człowiek tak zwany, czyli ta stara natura została wraz z Nim ukrzyżowana. To jest list do Rzymian, 6:6. Nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione. Byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Nie oznacza to, że od momentu nawrócenia przestajemy w ogóle grzeszyć, że nasze ciała już nie są skłonne do grzechu, bo wiemy z praktyki, że tak nie jest. To są tacy wierzący, którzy uważają, że tak jest. Właściwie są ślepi na swoją grzeszność. Wiemy, że jednak dalej mamy tendencję do grzechu, ale jest też w nas to nowe. Ten nowy człowiek, o czym pisze apostoł Paweł w 7 rozdziale, że według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. Albowiem nie czynię dobrego, którego chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. I wyraźnie widzimy, że są dwie natury człowieków. Wiem to w sercu, to jest złe, a jednak nie potrafię tego nie zrobić. Jest to takie duchowe zmaganie, które każdy wierzący przeżywa. Ale jest to dowód na to, że jesteśmy tym nowym stworzeniem. Bo wcześniej w ogóle takiego problemu nie widzieliśmy w nas. To, że zostaliśmy wespół z Nim, ukrzyżowani, może wydawać się takie odległe, ale to tak jak czytamy o złoczyńcach, że byli razem z Nim ukrzyżowani. Obok Niego wisieli na krzyżach. Pan Jezus z powodu naszych grzechów został ukrzyżowany. Nas jeszcze nie było, no ale patrząc w przód, nasze grzechy tam były, których jeszcze nie zdążyliśmy popełnić. Na tym polega spojrzenie Boga, że dla Niego to, co było i co będzie, czas nie ma żadnego znaczenia. Dlatego ofiara krzyża zbawia i tych, którzy żyli jeszcze zanim krzyż stanął na Golgocie. Dlatego i my staliśmy zbawieni 2000 lat po tym, jak Chrystus został ukrzyżowany. Czas nie ma żadnego znaczenia w oczach Boga. Krzyż nazwany jest zgorszeniem. Galacjan. Piąty rozdział, 11. A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża. Gdyby głosił dalej przestrzeganie zakonu, przykazem, wtedy by go nie prześladowano. Wtedy też w ogóle krzyż nie byłby problemem. Ale krzyż mówi o tym, my przez czynienie uczynków nie jesteśmy zbawieni. Krzyż mówi, ktoś cierpiał za mnie. Krzyż mówi, ty nie możesz do tego nic dodać. I to wywołuje sprzeciw w ludzkim sercu, sprzeciw wśród Żydów, a sprzeciw wśród pogan. Dlatego też, gdyby głosić przestrzeganie 10 przykazań, ludzie by się z tym bardzo chętnie zgodzili, bo w większości ludzie tak uważają. Gdyby pełnił 10 przykazań, to by było dobrze. Tylko kto jest, kto to spełnia. Jest takie zdanie znane w liście do Efezjan, że zakon, że Chrystus zniósł zakon przykazań i przepisów. A więc wyraźnie to prawo zostało zniesione jako sposób zbliżania się do Boga. Po drugie, w liście do Rzymian jest powiedziane, że kiedy pojawił się Chrystus, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Myślę, że to jest w Rzymian. Może Galacji. No jest tu też ta myśl, że to Galacjan 3 rozdział. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Więc jest ta myśl, że to było czasowe, do pewnego momentu. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa. A kiedy już mamy Chrystusa, to ten przewodnik już jest niepotrzebny. Trzeba było być takie zdanie, a teraz nie chcę przypomnieć. To jest następne zdanie. 25 wiersz 3 rozdziału listu Galacjan. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. 3 rozdział listu do Galacjan, 25 wiersz. Więc jeśli ktoś by myślał, że 10 przykazań jest dalej tą wytyczną dla człowieka, który się nawrócił, to tutaj wyraźnie widać, że nie. Odkąd przyszła wiara, odkąd jest Chrystus i zaufaliśmy w to, co On zrobił, to co my robimy, straciło znaczenie, jeśli chodzi o osiągnięcie sprawiedliwości, bo oczywiście to ma znaczenie, jeśli chodzi o nagrodę, ale nie o to, aby wejść do nieba. Krzyż, kto zawisł na drzewie, był przeklęty. Tak było w zakonie napisane w 5 księdze Mojżesza, 21 rozdział. Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. I to zostało powtórzone też w liście do Galacjan, w 3 rozdziale. Stał się za nas przekleństwem. Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. 3.13. Galacjan 3.13. A więc Chrystus stał się tym najbardziej ohydnym, odrzuconym. Tym, do którego wszyscy odwrócili się sami. Przede wszystkim w oczach Boga był ohydny ten, który wisiał na drzewie. I dlatego też i ofiara krzyża jest tak okropna. Jest przerażająca. Jest taki artykuł, można to sobie poszukać w internecie, medyczne aspekty ukrzyżowania. I tam pewien profesor medycyny wypowiada się na ten temat. Co to z medycznego punktu widzenia musiało oznaczać i to daje też jakieś wyobrażenie na ten temat, co taki człowiek musi przeżywać. Jest to też i interesującą rzeczą, że te gwoździe, które zwykle maluje się jako wbite w dłonie, wydaje się, jednak były przybite wyżej w nadgarstki z powodu tego, że ciało w tym miejscu jest bardzo wiotkie i wisząc przez 6 godzin po prostu wyrwałoby się. Niektórzy to w ten sposób malują, że ręce są przywiązane sznurem jeszcze do tej poprzeczki. Ale znana jest ta metoda przybijania gwoździ w nadgarstek. Wiemy, że tutaj nie jest to jednolita kość, ale właściwie przedramię od łokcia do dłoni to są dwie kości. Kość promieniowa od strony kciuka i łokciowa z drugiej strony. Czyli to są dwie kości, takie dwa łuki obok siebie. One nie są symetrycznie równe. Kość promieniowa jest dłuższa niż łokciowa. One różnią się też grubością od siebie. Chodzi o to, że ręka musi być bardzo giętka i sprawna, dlatego to tak Bóg to akurat się stworzył. Chodzi o to, że jest przestrzeń pomiędzy tymi dwoma kośćmi i gwóźdź można swobodnie wbić nad garstek i po prostu to się w naturalny sposób trzyma. Więc jeśli czytamy, że przez jego ręce, to ręka to jest w normalnym zrozumieniu coś więcej niż tylko dłoń. Ten odcinek jeszcze przed ramienia zalicza się do tego. Miał przebite tęce. Co do stóp, także z czasem przybijano dwie stopy osobno. Czasem przybijano jednym gwoździem dwie stopy. Czasem dawano podpórki pod stopy, co dawało chwilową ulgę, bo można było się wesprzeć. Kiedy wisi się, to się opada w dół i zaczyna się dusić. Więc można było się oprzeć na nogach i podnieść się do góry, zaczepnąć powietrza, ale z drugiej strony to wydłużało mękę. Wisiało się dłużej. Są podania, że przez kilka dni, 3 dni na przykład można wisieć, bo główne organy są nietknięte. Jest stopniowy ubytek krwi i stopniowe uduszenie. Jest to szczególny rodzaj cierpienia. Dlatego też jest napisane w liście do Filipian, że był posłuszny aż do śmierci, to jest podkreślone, i to do śmierci krzyżowej. Dla zaznaczenia szczególnej okropności tego rodzaju umierania, połączonego z wieloma cierpieniami. Sam Pan Jezus mówi, że musi wiele ucierpieć. Nawet i to anioł potwierdził. Ewangelii Mateusza. Słowa o tym, że musi być ukrzyżowany i wiele wycierpieć. Wiele sobie braci w trakcie to jeszcze znajdzie. Łukasz 24. Łukasz 24, 7. Gdy anioł ukazał się niewiastą i mówi 24:7-6, nie ma go tu, ale wstał z martwych. Pomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników, grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a do trzeciego powstać. I wspomniały na jego słowo. A więc musi być ukrzyżowany. To, że miał wiele cierpieć, to jest dalej w 24 rozdziale. Pan Jezus mówi, wcześniej zapowiadał właśnie, że miał być wywyższony. Wywyższony nie w sensie uwielbiany, ale wywyższony jako podniesiony od ziemi. To czytamy z Ewangelii Jana w 3 rozdziale, kiedy tam wspomina Mojżesza, tego węża, który został na tym drzewcu zawieszony. A więc ten sposób śmierci jako ukrzyżowania, jako zawieszenia na drzewie był już wcześniej przepowiedziany. Tak też sam powiedział później, kiedy będę zostanę wywyższony, wszystkich do siebie pociągnę. Śmierć była nieodzownym warunkiem przyciągnięcia na do Niego. Był to jedyny sposób na wyrwanie nas. Tak jak Izrael wyszedł z Egiptu przez śmierć baranka, przez krew. I jak Harald opowiadał to tutaj dla młodzieży, kiedy mają być krowy przeprowadzone w Ameryce Południowej przez rzekę, gdzie są piranie, to wtedy ta jedna krowa przechodzi w jednym miejscu, te piranie się na nią rzucają i jeszcze ten pasterz musi ją przebić, żeby krew zaczęła płynąć. A potem 100 metrów dalej, kiedy te wszystkie piranie się zbiorą przy tej jednej krowie, to reszta stada przechodzi spokojnie. Tak właśnie Pan Jezus stał się tą zamierzoną jedną ofiarą po to, żeby przejść. On stał się tym dla nas przejściem, pośrednikiem do chwały. Jak czytamy to w liście do Hebrajczyków, on stał się tą drogą żywą. To znaczy żywa droga. Kiedy idziemy po ziemi, to ta droga nie jest żywa. Ale to może nam dać takie wyobrażenie, kiedy może to niektórzy czytali w kartce, kiedy był pożar w Liverpoolu, to wtedy płonął dom marynarza. Dom marynarza w sensie jako hotel dla marynarzy. I tam przyjechała straż, drabina była za krótka i ci marynarze stali na dachu. Wtedy jeden z marynarzy podbiegł do tej drabiny, wszedł na samą górę, oparł się jeszcze o ścianę i wtedy ci, którzy byli te brakujące tam 2 metry wyżej, zeszli po nim dalej na drabinę i na ziemię. A więc w tym sensie ten marynarz stał się tą żywą drabiną. Dlatego i Pan Jezus stał się tą dla nas tą drogą żywą do nieba. My nie tylko jesteśmy zbawieni przez wiarę w to, co jest prawdziwe, ale przez osobisty kontakt z tym, który jest prawdziwy. Bo chrześcijaństwo to jest żywa osoba. To Chrystus. Nie można być zbawionym tylko tak przy okazji jakby intelektualnych rozważań. Trzeba nawiązać osobisty kontakt z tym, który był tutaj, który żyje, który jest. I dlatego potrzebujemy praktykować też w naszym życiu to, co stało się z Chrystusem. Czyli tak jak On szedł tą drogą, którą wyznaczył Bóg, tak i my teraz mamy iść za Nim. Tak Pan Jezus mówi. To czytamy w Ewangelii Łukasza, 9 rozdział. Trzeci wiersz i powiedział do wszystkich: jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zawsze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto chce pójść za mną. Czyli jest tutaj nasza decyzja, ale jest też konsekwencja, zaprzeć się samego siebie. To znaczy, że iść tam, gdzie byśmy nie chcieli, albo robić to, czego byśmy nie chcieli. Jest to zawsze dla nas bolesne. Zobaczmy, jak sam Pan żył. On żył całkowicie w woli Bożej, ale nie widzimy, że to życie było po ludzku, patrząc, bardzo przyjemne. Było życie wypełnione zmaganiami, trudami, cierpieniami, ostatecznie śmiercią. A więc żyć według Bożej woli to nie musi oznaczać być bogatym, zdrowym i szczęśliwym na ludzką miarę. I dalej jeszcze jest napisane: bierze krzyż swój na siebie codziennie. Pan Jezus nie mówi: bierze krzyż mój, bo tego byśmy nie mogli uczynić. Nie bylibyśmy w stanie. Swoją drogą to ciekawe, ten Józef z Arymatei nieraz mnie to zastanawia. Człowiek, który szedł z pola, przypadkiem tam się znalazł. I jeszcze sam ze własnej woli nie wziął tego krzyża, tylko ktoś mu kazał. To było normalne, że władza nakazuje coś człowiekowi, on musiał to zrobić. Ale to, co przeżył, idąc za Jezusem, bo za nim jest ten krzyż, sądzimy, że kiedy doszedł na to miejsce, to przecież zaraz nie odszedł, tylko musiał tam jeszcze stać. Jak najbardziej mógł słyszeć to, co Pan Jezus, tych 7 słów czy zdań, które wypowiedział z krzyża, to, co widział i słyszał, musiało na nim wywrzeć takie wrażenie, że jak to się podaje, ten Aleksander i Rów to są właśnie synowie Józefa z Arymatei. Wspomnielibyście do Rzymian pozdrowienia, to musiało wywrzeć takie wrażenie, że on sam i jego synowie i również ich matka, czyli żona tego Józefa z Arymatei, musiała też przyjść do wiary. Ten krzyż jest wyobrażeniem zaparcia się siebie, cierpienia, może samotności i to jest coś, co mamy na siebie brać. Nie można iść za Jezusem, nie niosąc krzyża. Jak czytam w jednym miejscu. I to jest warunek pójścia za nim. Kto by chciał im, a nie nieść krzyża, ten nie jest godzien Pana. Bo wtedy bardzo okazuje się, że zbyt mało go ceni. Może tylko chce wziąć zbawienie, ale nie jest gotów ponosić tego konsekwencji. Zdaje się, że popełniłem błąd. Nikt nic nie mówi. To nie był Józef z Arymatei, tylko Szymon Cyrenejczyk. Taki coś teraz świta w głowie. I do tego jeszcze ten krzyż trzeba brać na siebie codziennie. Brać na siebie codziennie. Wszyscy wiemy, że w życiu są jasne dni i ciemne dni. Są dni, kiedy jest kostka, są dni, kiedy jest besta, tak to się nazywa. Czyli wszystkie wskaźniki na giełdzie idą w dół. A tutaj czytamy, że ten krzyż należy brać na siebie codziennie. Ale czy to oznacza, że zawsze jest się przegranym? Wiemy, że Bóg jest Bogiem paradoksów. Ci, którzy przegrywają, tak naprawdę są zwycięzcami. I ci, którzy smucą się dla Pana, tak naprawdę szczególnie potrafią radować się w Panu. I dlatego też to nie jest droga udręki, ale droga szczególnego przeżywania bliskości z Bogiem. Myślę, że każdy to wie, że i to sam przeżył, że w momentach, kiedy szczególnie idzie coś nie tak, wtedy szczególnie możemy doświadczyć tego, że Bóg jest. I to z jednej strony uciekamy od tego, z drugiej strony wiemy, że właśnie w takich chwilach, a nie w innych, Bóg bardziej się nam daje poznać, czy dać się zauważyć, doświadczyć. Tracenie duszy zawsze jest przykre, ale jednak w ten sposób to życie nabiera prawdziwego znaczenia. Wiemy, że Pan Jezus też nie przyjął tego wina z mężą, czyli wino z żółcią, środek znieczulający, który podawano tym, którzy szli na stracenie, żeby im ulżyć, taki głupi jaś przed operacją. Pan Jezus zamoczył usta, ale nie wypił, czytamy. Z jednej strony zrobił to, żeby wypełnić to proroctwo. Tak to jest w psalmie napisane. Dolali żółci do pokarmu mego. Ale nie wypił tego, żeby też nikt nie mógł powiedzieć, chciał sobie ulżyć, żeby było łatwiej. Nie uczynił tego łatwiejszym. Bez znieczulenia przeszedł mękę krzyża. Była to godzina trzecia, kiedy go ukrzyżowano. Myślę, że to rozumiemy, że jest 6 godzin różnicy między miarą, którą używano w Izraelu, a miarą, którą my używamy obecnie. Godzina trzecia to jest godzina 9, dlatego że dzień zaczynał się od 6 rano, od wschodu słońca. Więc pierwsza godzina, która minęła, to jest 7, druga to jest 8 i trzecia to jest 9. A więc trzecia godzina dnia, to jest 9:00 rano i o tej godzinie już tak wcześnie Pan Jezus był ukrzyżowany i wisiał 6 godzin na krzyżu. I wtedy wypowiedział tych 7 błogosławionych zdań. Każde to zdanie mogłoby się stać właściwie tematem rozważania. Wyrażenie pisze do Hebrajczyków, że pewni ludzie ponownie krzyżują Syna Bożego. Jak to możliwe, żeby go ponownie krzyżować? To znaczy, że on znowu przychodzi na ziemię i jeszcze raz jest egzekucja? Oczywiście nie. Myśl jest taka, że Bóg posyła oto kogoś w nasze miejsce, on cierpi, skutek ma być taki, że uwierzy. I jest to na nowo narodzony. Ale jeśli Bóg posyła kogoś w nasze miejsce, ten ktoś umiera, powstaje z martwych, a ja nie uwierzę i żyję w grzechu, to tak jakbym go jeszcze raz krzyżował. Dlatego tam też jest tak napisane, że są tacy, którzy ponownie krzyżują Syna Bożego i że nie sposób ich odnowić. Tak, bo są ludzie, którzy już coś wiedzą, słyszą, potwierdzają, że rozumieją, ale pozostają nieczuli. Czyli nie ma tego ostatniego punktu zaufania Ewangelii. I dlatego wtedy, jak gdyby Chrystus musi dalej cierpieć za ich grzechy, chociaż to już nie powoduje w nich zmiany. Oni przyczyniają się, jak gdyby tylko potwierdzają, że są grzesznikami, ale nie ma dla nich ratunku. Kiedy tak o tym mówimy, to zapewne dla nas staje się to bardziej zrozumiałe, dlaczego apostoł Paweł mówi, że woli nic innego nie umieć, jakby nic innego nie wiedzieć wśród wierzących, tylko o tym jednym, o ukrzyżowaniu mówić. Drugi rozdział pierwszego listu do Koryntian i drugi wiersz. Uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. On był znawcą filozofii antycznej, znawcą poezji, znawcą pism, a jednak jakby zawęził swoje zainteresowanie celowo do jednego tematu, czy chciałby być tylko rzecznikiem jednej sprawy, właśnie Chrystusa, i to jako tego, który cierpiał. Bo w tym ta pełnia Bożej miłości się też objawiła przecież. Bóg jest miłością. To każdy z nas chciałby usłyszeć, ale wiemy, że miłość ma to do siebie, że potrafi, czy jest chętna do tego, żeby cierpieć. I to właśnie w 100% widać na Golgocie. I teraz czytamy, mowa o krzyżu jest głupstwem. Ukrzyżowanie w oczach ludzi tego świata wydaje się rzeczą mało istotną, wstydliwą, haniebną, czymś, co by należało właściwie pominąć, ale faktów historycznych się nie można jak gdyby wymazać. Nawet przeciwnicy chrześcijaństwa z tamtego czasu potwierdzają, że taka rzecz miała miejsce. I mimo, że to ukrzyżowanie, no tak jak każdy wyrok śmierci, w tym wypadku jeszcze wyrok śmierci na wieku, który był wyjątkowy. Wydaje się rzeczą mało istotną dla wielu, to jednak dla tych, którzy temu wierzą i też temu, co z tego wynika, tu czytamy, jest to mocą Bożą. To znaczy, że jedni z tego się śmieją, a drudzy wchodzą do nieba. Co za paradoks w tym jest. Mowa o krzyżu, to znaczy w ogóle mowa o Ewangelii, o zbawieniu. Dla nas, którzy zaufaliśmy, jest to sposób na życie, sposób na śmierć, sposób na wieczność. Natomiast dla tych, którzy nie uwierzyli, jest to być może tylko temat przy okazji świąt wielkanocnych, gdzie akurat śmierć Chrystusa jest w jakiś sposób zmiankowana. Tak jak i teraz są wielkie przygotowania do świąt, mówi się o tysiącach różnych rzeczy. Jakie klucze ktoś robi, jak się choinkę ubiera, czy są renifery w staniach, jak Mikołaj ma wyglądać. Prezenty, o wielu różnych rzeczach można mówić. O tradycjach, zwyczajach, o słomie, czy sianie pod obrusem, ilości potraw. Można by mówić. Wiele godzin się w mediach temu poświęca. Ale nawet jeśli by uznać, że to ma być wspomnienie narodzin Chrystusa, to wiemy, że to nawet nie jest ten czas. Tym niemniej, kto rzeczywiście myśli o tym? Nawet wczoraj, kiedy byłem też z kalendarzami tu w sąsiedztwie, to taki pan mówi, no nie chcę rozmawiać, nie będę dyskutować. Ja mówię, no ale, bo choinkę miał w ręku. Ja mówię, no ale przecież święta pan obchodzi. To chyba pan się cieszy, że przyszedł Zbawiciel. Tak jakby był zaskoczony, że on właściwie ma coś z tym wspólnego w ogóle. Ta choinka ma związek, czy ma mieć związek z Chrystusem, człowiekiem, który umarł na krzyżu za jego grzechy. Myślę, że to jest bardzo słabo kojarzone w ogóle, że tu chodzi o czyjąś przyjście na ten świat, śmierć, grzechy, usprawiedliwienie. Jest po prostu to tak bardzo skłócone. A więc mowa o krzyżu dla nas jest mocą Bożą. Bóg pokazuje swoją moc w takiej, przez taką nieprzyjemną czy niewygodną dla nas rzecz. Bo krzyż mówi o śmierci, ale mówi też o życiu. Bo Pan Jezus powstał z martwych, wstąpił, był tam w raju i wstąpił do chwały. I teraz jest wszechobecny. Oczywiście ci, którzy są w raju, są Chrystusem, ale Chrystus też jest tam w chwale swego Ojca. Dlatego też i krzyż to nie jest tylko teoria. Wiemy, że też do krzyża, jako do symbolu, my się nie modlimy. Kiedyś ktoś mnie zapytał, czy wy się modlicie do krzyża. Myślę, że nie. My mamy żywego Chrystusa. Krzyż jest pusty. My nie używamy symboli. Nam nie są potrzebne symbole do tego, żeby się modlić. My mamy przed oczyma tego, który cierpiał. A więc ten krzyż nie jest jakąś teorią, powinien być dla nas codziennością. Bo pisze apostoł Paweł, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To jest zupełnie niezwykłe, że Chrystus może być zauważony przez tych, którzy w Niego uwierzyli. Taki to jest teatr lalkowy i ręka aktora nakłada na siebie jakąś tę postać i po prostu jakby porusza tymi tylko rękami, nogami tej laleczki. Tak jest z Panem, który teraz mieszka w nas. Chrześcijaństwo to Chrystus, chrześcijaństwo to Chrystus w nas. I dlatego jest to coś o wiele, wiele więcej niż tylko zbiór prawd do wierzenia. Chrześcijaństwo jest to codzienne noszenie krzyża i naśladowanie Pana Jezusa. Do tego wiersza mowa o krzyżu jest gustą dla tych, którzy giną. Chciałem podać taki przykład, który wczoraj Krystian opowiedział, że pewien duży taki rolnik, taki pan, który miał bardzo wiele majątności, wiele ziemi, w pewnym momencie postanowił, żeby tą ziemię porozdzielać, wydać dzierżawę po prostu różnym ludziom, którzy będą chcieli to obrabiać i oddawać mu należną część. I zapragnął, żeby za to oddawali mu w tym zbożu, które tam urodzi ta ziemia, jakąś po prostu umówioną część mieli tam, że tam przykładowo tam 2 centnary czy ileś tam danego roku mają wszyscy oddać mu. A stało się tak, że przez 2 kolejne lata była wielka susza i nic ta ziemia nie obrodziła, ale umowa była umową. No i wszyscy drżeli, bo już w poprzednim roku tego wielu nie spełniło, a tu następny rok tej suszy i nie mogli tego spełnić po prostu i drżeli o swoje życie. Ale ten pan wielkorządca był bardzo takim dobrym człowiekiem, szlachetnym. Widział, co w poprzednim roku, że się już bardzo zadłużyli i postanowił wyjść naprzeciw, po prostu okazać łaskę tym ludziom. I na bramie swojego majątku wiesił taki wielki napis, że kto przyjdzie do godziny 12 w umówionym tam dniu do jego domu i będzie chciał po prostu, żeby mu to darować, to jemu ten dług daruje. No i wszyscy tak rozmawiali ze sobą, jeden do drugiego, co tam tamten wymyślił, czy to jest możliwe. No i zebrali się w końcu przed tą bramą tam godzinę wcześniej. Coraz większe tłumy, także w sumie na pół godziny przed tą 12 to byli tam wszyscy. Ale jakoś tam rozmawiali, no jak myślicie, że to jest możliwe, że on taki akt łaski uczyni. No i jakoś nikt się nie ośmielał tam wejść. Aż w końcu jakiś tam jeden człowiek postanowił, a co mi tam, pójdę. No i poszedł. No i się pyta, czy to jest możliwe i czy to jest prawda, to co tam pisze na bramie. No, jak najbardziej. Napisałem po to, żebyście o tym wiedzieli i żebyście mogli być ułaskawieni z tego, że nie możecie dać. No to prawda, no to mówi, to daj tu swój ten list, tą umowę. On wziął podar przy nim. Jesteś wolny. No to bardzo dziękuję i chcę zawracać i odchodzić. Ja mówię, nie, ty pozostań tutaj do godziny 12. Później będziesz wolny. No i się okazało, że nikt inny z pozostałych nie odważył się wejść i nie skorzystał z tego daru łaski, jaki ten wielkorządca wobec nich wszystkich chciał zastosować. I tak samo właśnie jest z tą płaszczą krwią Chrystusa, z tym mową o krzyżu, że dla wielu jest to bóstwem i nie chcą przyjść do Pana. Krzyż, przez ten krzyż, a na...